Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Tør vi tro på aktier og opkøbslyst tilbage i markedet? Noget tyder på, at de nye tider i finans efter kalenderbladet blev vendt til oktober, i hvert fald på overfladen, for fundamentet det næppe ændrer sig så hurtigt, og usikkerheden, ja, de står altså i kø stadigvæk derude. Vi ser på sagerne igen her den onsdag morgen, hvor jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben, altså en fast del af vores programmer her. Michael, dejligt at have dig tilbage. Vi skal selvfølgelig høre meget mere om, hvad der sker ud på markedet, men jeg skal også lige byde velkommen til dagens special guest, Frederik Engholm fra Nykredit. Tak skal du have. Hvor du sidder som chefstrateg og kigger på markederne. Frederik, lad os bare få svisken på disken her til at starte med. Er du bullish eller bearish? Jeg er mest bearish. Lidt mindre bearish, end jeg har været, men mest bearish. Okay, så vi har altså ikke det værste bag os endnu, lyder til. Ikke nødvendigvis, nej. Ah, okay. Vi får se, hvad der sker, Michael. Det er jo faktisk også en lille bitte smule rødt derude på aktiemarkedet her til at starte med. Ja, futuren i USA er vel negativ en lille bitte smule, og de europæiske indekser der også ud, og danske aktier falder en lille bitte smule her til morgen. Nogle af dem, vi har jagtet de sidste par dage, GN og Mærsk og de her, altså dem, som havde været hårdt ramt, dem, som vi nu jagter, du ved, i starten af oktober, de rammes lidt hårdt, så du ved, jeg har det sådan lidt, jeg håber snart, at aktiemarkedet igen tager magten, ikke, fordi at vi er jo ikke aktieinvestorer mere. Vi sidder jo bare og kigger, hvad sker der i obligationsmarkedet, hvad sker der i valutamarkedet, ikke? Altså, du ved, jeg tror måske, at regnskabssæsonen kan give os lidt af magten tilbage, ikke? Om det så bliver det for det gode eller det dårlige, det ved jeg ikke. Men det er jo det, der sker, ikke? Altså, du ved, det er, at vi tager... Lige nu, der kigger vi på, hvad der sker. Der ikke de rigtige ting sker. Dollaren svækkes, så skaber det ikke finansielle kriser. Du ved, renter falder, ikke? Og så kører vi opad i aktier, og du ved, og når det er det her relief rally, jamen, så jagter vi selvfølgelig de allermest nedslående aktier. Det er det, vi startede med at gøre her. Og vi har fået lidt data, der kan understøtte det, og nu må vi se om fredagens jobrapport også, og den skal jo være dårlig. Det er jo det her, der er så mærkeligt i sit eget hoved, og sætte sig ind i, jo dårligere, jo bedre, ikke? Altså, du ved, og næste uge CPI-tal i det her jagt på det her, om vi kan føde videre ind til det. Men altså, jeg er snart ved at være træt af, hvad du ved, at sidde på bagsædet, ikke, at se på det obligations- og valutainvestorer, der styrer aktiemarkedet. Ja, er det det, Frederik? Ja. Har aktiemarkedet mistet magten? Ja, jeg er meget enig langt hen ad vejen, og faktisk er det også grund til, at jeg er lidt mindre negativ, end jeg har været, at renterne er kommet højere op, og det vil sige, risikoen for, at vi skal endnu højere op på renterne, ser vi som mindre. Og det var noget af det, vi pegede på for en måned og halvanden siden, var lidt en risiko for markedet. Vi har været undervægtet aktier et stykke tid, og var overrasket over det bounce, vi fik hen over sommeren, hvor de steg rigtig meget, men der faldt renterne også rigtig meget, så det er helt rigtigt. Nu er der så sket det andet, ikke, at renterne er kravlet op igen. Vi har lige haft et par dage, hvor det er gået den anden vej, og det har givet lidt luft til aktiemarkedet. Men generelt ligger vi på et højere niveau, der er priset meget ind på centralbanken, så det er mindre sandsynligt i min optik, at det bliver den samme negative drivkraft i hvert fald. Mm. I dag der får vi også et regnskab, det har vi sådan set fået fra B&O. Det er landet allerede tallene, og vi skal også tale med deres finansdirektør lige om lidt, med Michael. Bare sådan lige ordentligt set, hvor handler aktien henne? Den handler ned med 2,5%. Altså, du ved, hvis man læser du ved, overskriften, så er der jo heller ikke noget positivt at komme efter. Negativ vækst, underskud og så videre. Ikke? Men jeg har det sådan lidt med B&O-aktien, da de var midt i coronaen, og de er i gang med en ny strategi, så tolkede vi strategien virke, fordi de solgte, altså du ved, alt andet solgte jo derude, alt der kunne bringes til hjemmet, ikke? Nu er vi ikke midt i en corona, nu står de måske midt i det værste på forbrugersiden, jeg ved ikke, de sikkert ikke har set rigtig, rigtig lang tid. Og ja, så har de negativ vækst, men jeg er faktisk lidt overrasket over, hvis jeg piller Kina ud, hvor lidt negativ væksten er. For mig, du ved, jeg kunne ikke sige, at strategien virkede her. Nu begynder jeg lidt bedre at have en vurdering af den her aktie. Måske strategien egentlig virker det, altså du ved, med fokusering og enkelte produktklasser osv., så den her strategiske fokus, ikke? Altså du ved, for de står måske midt i det værste uvær på forbrugersiden, så du ved, markedet er negativt. Jeg er lidt mere anderledes, ikke? Fordi du ved, det er fedt, når der er masser af vækst inden og så videre, ikke? Men når det er jo coronatrukken, nu begynder jeg at kan måle, om deres strategi måske virker, deres turnaround, fordi nu står de lige det modsatte, at forbrugeren fuldstændig er forsvundet ud af markedet, ikke? Og det går egentlig rimeligt, så du ved, ja, sådan er jeg lidt anderledes. Folk kan godt lide headlines, jeg kan bedre lige at kigge ned under, du ved, motorhjelmen. Så tænker du, det er en overreaktion, at aktien bliver sendt ned 2,5%? Nej, 3,5% nu. Nej, jamen altså, du ved, 3,5%. Jeg laver overskrift, og lad os nu bare slå fast, at du ved, vi er i begyndelsen af, at forbrugeren fuldstændig trækker følehornene til sig. Jeg synes, det er stærkt, de fastholder guidance, men de anerkender jo også, at der er en enorm usikkerhed. Ikke? Altså, hvad skal den europæiske forbruger? Ikke? Altså, vi ved det virkelig ikke. Altså, hvad kommer den her vinter til at byde for den europæiske forbruger? Så det er jo mere sådan på det langsigtede perspektiv. Ikke? Altså, vi har det med at altid overfortolke, om noget virker, du ved, når man har medvind ude på cykelstierne. Det er egentlig bedre at måle det, du ved, når der er modvind på cykelstierne, og det synes jeg faktisk, der er et tegn på i det her regnskab. Men fuld forståelse for, at du ved, at den handler på hovedoverskrifter her fra morgenstunden. Ja, men lad os prøve at få historien fra hestens egen mund, og hesten i den forbindelse, det er altså dig, Nikolaj Wendelbo, CFO i B&O. Velkommen til Millionærklubben. Tak skal I have. Nikolaj, lad os prøve at starte lidt fra toppen af jeres regnskabsudmeldinger her til morgen. Nedlukninger i Kina har der altså været igennem kvartalet. Der er frygt for recessioner, der er faldende forbrugertillid. Der er masser, der ser dårligt ud. Hvordan har I klaret det omsætningsmæssigt? Jamen altså, det er korrekt, at de makroøkonomiske forhold er stadig svære, som vi også så i Q4. Så vores regnskabsmæssige omsætningsresultat her i Q1 er nede med 8% eller 10% i lokale valutaer. Mm. Det dækker sådan set over nogle store forskelle, både på regioner og produktkategorier. Så når vi for eksempel ser på vores produkter samlet set, så er de nede 16%, mens hele vores brandpartneringsforretning, vores licensforretning, faktisk stiger med 44% i kvartalet. Blandt andet på grund af hele vores satsning på work from home og work from anywhere og vores samarbejde med Cisco. Så der er også positive tegn på den front. Mm. Så der er selvfølgelig noget godt at holde fast i, men hvad er det for nogle produkter, der trækker nedad? Jamen det, vi har set i første kvartal her, som jo er vores laveste kvartal på sæsonen, det er, at vi egentlig har set en tilbagevende til en mere sådan normal seasonality i forhold til, hvad vi så under coronapandemien. Det vil sige, at vi hen over sommeren her så langt flere on-the-go-produkter og rejserelaterede outdoor-produkter og færre af de store TV og højtaler, som typisk er produkter, man køber på andre tidspunkter af året. Og det er en del af forklaringen på, at vores samlede omsætning falder. Mm. Og Nikolaj, nu siger du seasonality, og det er jo altså historisk set jeres dårligste kvartal. Det er et første kvartals regnskab, vi lægger på banen her, og det er altså det kvartal, som går dårligst sådan historisk set for B&O. Kan du ikke lige tage os igennem nogle af de her sæsonudsving, som normalt sker? Altså, hvad er det, der foregår hen over sådan et år? Jo, men det er jo, når vi sælger forbrugervarer på consumer electronics, TV, store højtaler osv., jamen så er der jo typisk en trend til, at de her produkter bliver købt på den del af året, hvor man bruger mere tid i hjemmet. Og det er typisk op imod efteråret, op imod højsæsonen og i foråret, men senere over sommeren, hvor vi rejser mere, jamen der ser vi en større efterspørgsel efter rejserelaterede produkter, som også de produkter, der har et lavere prispunkt for B&O. Og derfor er der en normal seasonality, som gælder generelt i retail, at op imod højsæsonen, så har du en større omsætning. Mm. Og det er jo også det, vi stadigvæk helt sådan har sagt, vi forventer i år, det er, at vi selvfølgelig har vores bedste kvartaler i vores andet og tredje kvartal. Ja. Nikolaj, I har jo altså også trukket jer ud af Rusland og Belarus. Hvor stor betydning har det her for jeres forretning, og hvor stor betydning regner I med, det kommer til at få fremover? Ja. Men det har en betydning på 1% af omsætningsvæksten, mm-hmm. som vi kan relatere direkte til Rusland og Hviderusland. Og det er cirka det tal, vi vil se for hele året. Okay. Så der er altså også for jer masser af udfordringer fremover. Det er svære markeder, vi opererer i. Det gør alle andre selskaber sådan set også operere i svære markeder. Hvad gør I for at imødegå nogle af de her udfordringer, som der er lige nu? Jamen, vi gør en række ting. For det første, så har vi valgt at være lidt mere forsigtige i vores investeringsplaner. Det er ikke sådan, at vi ikke investerer, for vi er stadig i gang med at eksekvere på vores strategi, men vi tager foden en lille smule speederen og sørger for at have noget mere fleksibilitet til at kunne reagere på uforudsete hændelser i markedet. Men derudover, så har vi egentlig fokuseret på en række initiativer, som er vigtige for os, for at skabe vækst og efterspørgsel i et svært marked. Og det første er, at vi har jo haft stor succes med vores Win London-projekt igennem det sidste år. Og det er sådan, at London rent faktisk i Q1 er vokset over 70% i forhold til Q1 samme år. Og den strategi, vi har lagt omkring Win London, udbreder vi nu til to byer mere. Så vi giver os i kast med et Win New York-projekt og et Win Paris-projekt i løbet af det her år, for at være til stede der, hvor vi ved, der er den største koncentration af de forbrugere, som vi henvender os til. Så har vi også valgt at fokusere mere på USA i det kommende år. Vi har haft en række kernemarkeder, vi har defineret, 6 i Europa og 2 i Asien. Men vi går USA til kernemarkedet nu, og det gør vi dels fordi, at vi ved, at USA er en stor tilstedeværelse igen af de forbrugere, som vi går efter. Men det er også for at mindske vores afhængighed af Europa og Kina, hvor vi jo ser recessionstegn i Europa, og vi har lockdowns i Kina, så vi har simpelthen sat sig mere på USA. Så går vi ind i Enterprise. Vi har allerede snakket om Cisco tidligere i dag, som vi har et samarbejde med på deres WebEx-platform. Men vi har også lige lanceret et nyt produkt, Biocom Portal, som er et headset, der er designet til business og til den kundeforbruger, som bruger sit headset rigtig meget til at arbejde fra computeren på. Og endelig så kommer vi til at fokusere vores salg- og marketingindsats mod de segmenter, som er mest resilient i en recession, og det er i høj grad high net worth individuals, og så er det Gen Z, som er mindre påvirket af de stigende priser og inflation generelt. Ja, det er jo altså noget af det, som vi også har talt om adskillige gange med jer. Det her med, om I har fat i alle generationer godt nok, Nikolaj. Og særligt de unge mennesker har måske haltet en lille bit smule i forhold til at købe ind på BO-produkterne. Hvordan ser det egentlig ud med det? Jamen altså, med de samarbejder, vi har haft på brand-siden i de sidste kvartal, for eksempel, har vi haft et collab med Supreme, og vi har haft et collab med Balenciaga, har vi virkelig nået ud til de yngre målgrupper på en meget, meget effektiv vis. Og det er noget af det, vi også kommer til at fortsætte, og vi kommer til også at investere mere ind i digitale service og offerings, som jo er der, hvor vi møder den unge forbruger. Mm. Jeg må indrømme, jeg aner ikke, hvad Supreme er. Balenciaga, det er sådan et high-end luksusprodukt, så jeg ved ikke, om vi sådan... det er vel unge mennesker så, som skal have mange penge i det hele taget for at kunne være med på jeres produkter? Jamen, det er korrekt, og det er også derfor, at vores målgruppe er defineret som Gen Z, som jo er en defineret målgruppe, ikke kun i forhold til alder, men også i forhold til, at den målgruppe har et stort rådighedsbeløb, som primært ligger i de asiatiske, de amerikanske forbrugere. Det er egentlig et udtryk for den store wealth transfer, der har været gennem generationerne i de sidste par årtier. Mm. Ja, hvad er Supreme? Jamen, Supreme er et livsstilsbrand, som mange unge, de synes er rigtig fedt. De laver tøj, og de laver forskellige accessories, som tiltaler de unge mennesker. Godt, så fik vi lige det på plads, og jeg fik afsløret, at det er i hvert fald ikke min målgruppe. Jeg har slet ikke råd til den slags. Nå, men Nikolaj, bare lige sådan her til sidst. Michael Friis Jørgensen, han stod i studiet og undrede sig lidt over, at de fastholder jeres guidance. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvorfor I vælger at gøre det? Jamen altså, vores guidance, den spænder jo fra minusvækst til plusvækst, der afspejler også den usikkerhed, som vi fortsat ser i markedet. Vi har en række produktlanceringer foran os, som vi tror kan være med til at drive udviklingen. Vi har blandt andet lige lanceret her helt i slutningen af Q1, vores nye soundbar, Biosound Theater, som er et vigtigt produkt for os. Derudover så, når vi kigger på vores sell-out-data, så kan vi jo se, at der stadig er og har været i Q1 efterspørgsel efter vores produkter ude hos vores forhandlere. I Amerika er sell-out vokset med 14%. I APAC er sell-out godt nok faldet, men det er faktisk udelukkende på grund af Kina. Hvis vi tager Kina ud af ligningen, så vokser vi faktisk vores sell-out performance i alle andre lande. Og i Europa har vi faktisk set, at sell-out har været på flat minus 2% i Q1. Så vores underliggende efterspørgsel er egentlig bedre end det er vores regnskab udtryk for her i Kurt. Mm. Nicolaj Vennebo, vi slipper dig der. Jeg ved, du har en travlt formiddag foran dig, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig her i Millionærklubben. Tak skal I have. Så vil det altså Nicolaj Vennebo, CFO i BAO, der har lagt regnskabstal på banen her til morgen. Ja, det er Millionærklubben, du lytter til fra Euroinvestor. Jeg har Mikkel Friis Jørgensen og Frederik Engholm fra Nykredit med i studiet. Vi skal tale om markedet, og du kan selvfølgelig som altid blande dig i debatten. Du skriver ind til mig på 42 42 03 21. Start beskeden med at skrive Mio, hvis du altså har kommentar til den debat, vi har her i studiet. Så skal jeg nok drage jeres kommentar ind i til de to herrer her i studiet. Det letteste i verden, det er sådan set at kigge bagud og prøve at se på alt det, man skulle have gjort, og hvordan man skulle have investeret. Men det sværeste, det er selvfølgelig at gøre det fremadrettet. Frederik Engholm, ud over at man selvfølgelig skulle have solgt alle taberne og købt alle vinderne, er der så sådan en eller anden form for læring, vi kan tage med os her i sådan et meget svært investeringsår, som 2022 har været? Det ved jeg faktisk ikke. Det synes jeg er et svært spørgsmål. Men jeg ved ikke. Jeg synes, det man jo... Altså noget af det, der har fanget alle på det gale ben, det er jo, hvad der er sket med inflationen. Mm. Og det vidner jo endnu en gang om det der med, at man hænger fast i det, der var, og tænker, at tingene aldrig kan ændre sig. Og så når der kommer et chok, så tror man heller ikke på, at det har ændret sig. Og diskussionen er jo lige nu, hvor meget anderledes bliver det så i fremtiden i forhold til, hvad for nogle dynamikker, der har drevet renter og den slags. Så det bliver helt afgørende for, hvad for nogle dele af markedet, der bliver vinder og taber i virkeligheden på sådan en mellemlang sigt. Om vi skal have nogle renter, der sådan skal... man siger fastlåses på et markant højere niveau, end vi har set tidligere, eller vi skal tilbage til at egentlig fastholde et lavrenteniveau, måske ikke lige så lavt, som det var under covid, men generelt. Og det vidner jo om det der med, at når der kommer sådan en stor chok, så tenderer man til at være, og det gør de fleste, det gjorde centralbanken, det gjorde mange også investorer, der var bagefter kurven, for fastlåste i den position, der er. Og så på den anden side skal man passe på, at det ikke fører til, at man smider al den analyse og alt det, der er lavet over bord. Så det ved jeg ikke. Det er sådan ligesom det, vi prøver at manøvrere i lige nu. Hvordan balancerer vi de der to hensyn til, at man på den ene side ikke hænger for meget fast i fortiden, og på den anden side også holder fast i, at der var faktisk nogle ting, der medvirkede til at drive den udvikling, der har været, og måske er nogle af dem her stadigvæk. Men vi må bare erkende som mennesker, at det er enormt svært at kigge ind i en fremtid, som er usikker, og som du siger, vi holder måske fast i det, som vi troede engang. Det er jo den historie, vi ligesom har bygget vores fundament og vores forståelse af verden op på, og så kan det være meget svært lige pludselig sådan, så hurtigt, som tingene er sket her og ændrer sig. Og det fik mig til at tænke på, at Michael Burry var ude og tweete i går. Han skrev på Twitter, I admit I'm feeling greedy, og straks så fik det et hav af Twitter-kommentatorer til at tale ind i den virkelighed, som de selv tror på. Altså alle dem, der var short, de sagde, jamen der kan I bare se, han er permabærer, og han er altid short, og det bliver meget værre, end vi er herfra. Og der var en masse andre, dem som sikkert er langt, de begyndte jo selvfølgelig straks at sige, ah, nu smider han håndklædet i ringen, og nu skal det køre op af herfra. Altså vi kommer jo uafvendeligt til at holde fast i den tro, som vi har i forvejen. Ja, det kommer man nemt til, og det er jo grundlæggende argumentet for, at man helst skal have noget proces og nogle ting, der frigør en for de sådan mere subjektive, holdningsbaserede ting, og det er svært, og det er en balancegang, og man kan heller ikke, det har vi jo set mange gange, man kan heller ikke bygge alt ind i en model fuldstændig, fordi den baserer sig også på, hvad vi har observeret på det seneste, og på en eller anden måde bliver låst typisk lidt fast i det. Så det er meget svært, og jeg vil faktisk sige, jeg fortolkede det som værende et positivt signal for markedet, hvis jeg skal sige sådan. Jeg tænkte, det var sådan en reference til be greedy when others are fearful, altså det kendte citat om, hvornår det er, man skal være i markedet, og hvornår man ikke skal være det. Fra Warren Buffett. Ja. Michael Burry, som jo altså er den her mand, som altså nogen siger forudsag i finanskrisen. Han spillede den i hvert fald rimelig godt. Han blev portrætteret i den film, der hedder The Big Short. Michael, det her med sådan at være fastlåst i sit tankesæt, og hvis man enten er Burry's eller Bullies, så er det meget svært på en eller anden måde at vende hurtigt rundt. Kender du det? Ja, hvis det ikke er gået i stykker, hvorfor fikse det? Altså, nu skal vi bare huske på det her med inflationen. Ikke? Det her har jeg jo hørt, siden jeg startede i branchen, det var lidt efter finanskrisen, der har jeg jo hørt, det går galt, det her med, at de smider penge ud, ikke? Altså, du ved, jeg har jo hørt det siden 10, altså, du ved, og så gjorde det galt, fordi det blev lige en tand for meget under coronakrisen. Det skal man lige huske på. Jamen, altså, du ved, det aller sværeste som menneske, og det, man bør allermest som investor, det er jo kun at lytte til dem, der er uenige med dig. Altså, du ved, teste dem, der er uenige med dig. teser, ikke? Altså, du ved, jeg har været meget bearish, eller du ved, sådan meget, meget negativ stemt på markedet, ikke? Altså, du ved, så du ved, jeg har jo prøvet ikke at sidde og feed ind i dem der, du ved, altså, prøv at bruge en uge på Bloomberg, hvor et marked enten går op eller ned, ikke? Det er de samme personer, der sidder og siger det modsatte, ikke? Fordi de er trader, altså, du ved. Men det er det der med, prøv at lytte til, du ved, prøv at lytte til dem, der siger, jamen, hey, alt ser sådan her ud, men kan det her vende det rundt, ikke? Altså, du ved, mit store problem har været i år, at jeg har kun hørt én tese, der skal gå imod. Fed stopper op, Fed brækker noget, og Fed stopper op. Men hvis de ikke har fået bekæmpet inflationen inden da, så har vi bare et problem som langsigtede investorer. Og det er den samme tese, der nu kører, ikke? Altså, du ved, så det har været mit problem, hvorfor jeg har ikke rigtig kunne købe ind på den der bullish der, ikke? Altså, du ved. Og så, når vi er i sådan nogle steder, ikke, jamen, altså, så siger du, nej, modellerne, de er svære at bruge, ikke? Men altså, det er den måde, jeg har brugt det i år, ikke? Jeg har sagt 35-3600, der begynder jeg på at foretage... På S&P 500? S&P 500 begynder jeg at foretage min første køb, og det er ikke nødvendigvis amerikanske aktier, det kan også være danske aktier. Så det bruger den lige ned under. Jeg startede småt med at købe, men jeg nåede ikke at købe ret mange, altså du ved... Og så ligger jeg jo ikke voldsomt meget kontant, så det er en lille del af formuen. Og det er min måde at gøre det på i år, ikke? For jeg så lige en statistik, 35 plus 2 dage sving. Du ved, der var 7 sidste år. Normaliteten er omkring 8 eller 9 på et helt år. Vi mangler stadigvæk et kvartal. Altså, du ved, det her marked, det så det der med, at markedet svinger 2%, det er højst usædvanligt, meget, og det har bare været meget, meget ofte her i 2022. Jamen, det har jo snart været mere ren undtagelse. Det er det jo ikke. Hvor mange dage, handelsdage har vi haft, ikke? Men altså, du ved, nej, men det er jo et helt ekstremt år, ikke? Og der kan man ligesom sige, som investor, der må man måske prøve at være lidt regelbaseret, ikke? Altså, du ved, sige... Fordi det var det, jeg fik købt en lille bitte smule i fredags, ikke? Altså, hvor vi var på vej ud af september, ikke? Og der var jo ikke nogen, der kunne finde noget positivt, vel? Men min regel betød, at nu skulle jeg gøre det, ikke? Altså, du ved, jeg foretrækker 33-34 måneder. Det er et bedre niveau for mig, sådan, hvis jeg kan kigge på fundamentalerne i aktiemarkedet, ikke? Men en gang imellem må man også gøre sådan lidt her, som går en lidt imod, hvis man skal holde sig til sin regel. Og det, jeg tror vitterligt, det er det eneste, du kan forholde dig til i år, fordi det er det her med, går mig fedt til at bøje af, altså du ved. Jamen lad os tage den snak, Frederik Engholm, fordi der skal du også lige på banen. Altså vi har jo altså et år, hvor vi også kigger rigtig meget på centralbankerne i lang stykke tid. Da sagde vi, at de ikke fattede, hvad der foregik, og de var alt for langsomme, men så kom de på banen, og nu har de altså sat renten op et langt stykke hen ad vejen. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget mere der kommer. Nu har vi fået nogle interessante tal her i løbet af ugen i ISM-data fra USA, og der kom også en job-opening-rapport i går, som viser, at det måske ikke helt er så stramt, det der arbejdsmarked alligevel. Så har de lykkedes med at få økonomien til at komme lidt ned i gear, så vi ikke behøver at være så bange for inflation mere? Jamen, jeg tror i hvert fald, de er i gang med at lykkes med det, men jeg synes bare stadig, der er ret lang vej, vil jeg sige. Jeg tror ikke, at de... Jeg vil sige, det, jeg synes, der er særligt nu, når man kigger på Federal Reserve, det er, vi kan godt have en diskussion af, hvor langt de skal gå, men humlen er, at de vil gerne gå ret langt på ret kort tid. Så sandsynligheden for, at de er jo meget tit taget fejl, og når de siger, hvad de skal gøre om et år eller to år, så kan det meget ofte vise sig forkert, ligesom vi andre ikke altid kan regne ud, hvad der kommer til at ske, og hvilket chok, der rammer os. Men når de siger, hvad de regner med at skulle gøre de næste par måneder, og når vi ved, hvad der er sådan sigte... korn på en eller anden måde rettet ind imod inflationen, men nok mere i virkeligheden primært for at dræbe inflationen, arbejdsmarkedet og i sidste ende lønvæksten, så synes jeg, det er svært at forestille sig, at de ikke kommer til at gøre det, de har sagt på kort sigt. Og det vil sige, der tror jeg ikke diskussionen, den der idé om, at nu bliver data så svag på så kort sigt, at de kommer til at gøre noget helt andet, end det de har lovet, det tror jeg er ganske urealistisk. Jeg tror, den afgørende diskussion er stadigvæk den her med det her med, hvor ligger Feds pivot, som man har kaldet det, altså hvornår vender de rundt. Og der tror jeg stadigvæk, at risikoen er, at de kommer til at ligge op på et relativt højt renteniveau et godt stykke tid. Og det er ligesom det, vi sådan er indstillet på, og det er ligesom en af baggrundene for, at vi fastholder, at vi får nok ikke nødvendigvis vanvittigt meget hjælp fra renterne. Vi tror ikke, det bliver så meget værre herfra. Vi synes rimelig nogenlunde, det er priset ind, hvad der skal ske med Fed, og måske kan de lange renter, de 10-årige renter i USA, godt opleve det, som vi har set på de seneste, at de kan godt falde lidt, fordi der kommer et tidspunkt, hvor de skal ligge lavere. Men grundlæggende får vi ikke sådan vanvittigt meget hjælp fra den front, så vi skal have det fra nogle andre fronter på kort sigt. Så går der lidt længere tid, så skal vi nok... Altså, vi tror ikke, at vi skal ligge på den anden side af 4% i rente i årevis, men de kommer til at gøre det et stykke tid, tror vi. Mm. Og det, der så kan være de andre katalysatorer, det kan være, at vi for eksempel begynder at kunne se, hvor langt ned skal væksten. Men det ved vi ikke rigtigt nu, hvor langt ned den skal, før at de er færdige, at de de føler, de har opnået det, de skal. Men hvilke niveauer ligger I at diskutere over i Nykredit? Fordi I har vel tal på bordet, når I taler om den slags? Hvor langt ned væksten skal? Jamen altså, vores grundholdning er, at Fed sigter på at få standset væksten mere eller mindre. De har selv et lidt mere optimistisk skøn. Jeg tror ikke, at de opnår det, de gerne vil med arbejdsmarkedet, hvis ikke de får standset væksten helt. Altså nulvækst i et par kvartaler i USA, og efterfølgende også vækst, der ligger træt nok under det normale niveau. Det er det, der skal til, før at arbejdsløsheden kan stige nok til, at vi får bremset det der arbejdsmarked op. Vi tror, det er så brandvarmt nu, at det kræver et godt stykke tid med en stigende arbejdsløshed og en vækst, der ligger meget svagt. Vi tror ikke, at amerikansk vækst nødvendigvis skal gå langt tilbage. Men den spekulation, der er, så længe vi bevæger os nedad i væksttempo, den fastholder os i et mode, hvor det er svært for folk at være meget optimistiske eller lige pludselig ændre holdning til markedet, med mindre markedet er skrigende billigt, og det er altså ikke sådan, vi ser det. Når vi prøver at regne en risikopræmie på amerikanske aktier, så ligger den lavere, end den har ligget de sidste 20 år. Og det gør den jo, fordi renterne er steget så meget, som de er. Og hvis vi er enige om, at i hvert fald sådan på det sådan mellemlange, kortere sigt, der skal vi ikke have vanvittigt meget lavere renter, for de signaler får vi ikke. Så har vi svært ved at se, at og det er det, der kan drive risiko. Hvis renterne falder, så er der lidt mere, det har vi jo også set, ikke? Så er der lidt mere luft i aktiemarkedet. Så lige nu har vi ikke en særlig høj, i vores optik, så har vi ikke en særlig høj risikopræmie i aktier, selvom aktier har faldet 20-25%. Det er lidt unormalt, men det er fordi renterne har flyttet sig så meget, som de har gjort, og fordi de var nede på et meget lavt niveau i USA i forvejen. Så vi skal længere ned. Men hvad nu det hedder, altså du ved, der er jo noget af det, der er nogen, der får Fed til at stoppe op, det er jo også noget, man panikkede over sidste uge. Altså der begynder at knække noget i det finansielle system. Credit Suisse kan være, vi tager senere, men de britiske pund og så videre, altså det er også det der med... Dollaren, der ikke er helt så stærk mere. Dollaren, nej, jamen, det er jo det, der er nu positivt. Det var jo det, som den fuldstændig boomede ud i sidste uge, ikke? Altså, og du ved, vi har haft det her i et program, dollar godt for min nordiske aktie, men det er rigtig, rigtig skidt for alt i det finansielle system, ikke? Med så stærke, så hurtig en dollar. Men der er jo nogen, der siger, er Fed nødt til at lytte til, at der er noget, der er ved at knække derude. Altså, du ved, ikke kun kigge på den amerikanske økonomi. Hvordan kører I den tese? Fordi det er jo en del af den her med, at nej, de økonomiske tal, der er nogen, der er voldsomt optimistiske og mener, at de kan stoppe op på dem. Det tror jeg ikke på. Men den anden tese er jo, de er nødt til at stoppe op, fordi de er ved at knække, du ved, verden uden for USA på grund af deres politik. Ja, og der tror jeg, at vi skal have noget på bordet. Det vil sige, at der skal ske noget, ligesom okay. Der skete i Storbritannien. Der skal ske noget, hvor det er så tydeligt, der er noget, der er ved at revne. I Storbritannien, pensionssystemet, der var nødt til at få centralbanken derover til at begynde at købe aktiver, selvom de i virkeligheden havde en plan om at skulle til at sælge dem. Det var så stor og så central del af det finansielle system derover, der begyndte at vise revner, at man var nødt til at lave en ændring. Nu må vi se, hvor vej den er. De holder formentlig ikke engang op med at hæve renterne af den grund. Men det vil jeg sige, det kræver noget, der kommer formentlig til at lave noget mere uro og skaber på den baggrund et billigere marked. Så jeg er helt enig i, at det kan der ske. Og jeg synes faktisk, at det, vi så i Storbritannien, er en meget god lektie omkring det her med, jamen, vi sidder og kigger på verden, og vi sidder og kigger på nogle finansielle vilkår, der har ændret sig mere, end de har gjort de sidste 20-30 år på meget kort tid. Så er der nogle ting, der kommer til at revne. Vi ved ikke nødvendigvis, hvad det er, men der er nogle ting, der kommer til at revne. Måske bliver det så grimt, så man er nødt til at lave nogle voldsomme krumspring for at fikse det igen, og måske bliver det ikke så grimt. Men det er bare for at sige, at der springer altid et eller andet i luften. Og jeg vil sige, risikoen for, at det sker, når man laver så stor en tilpasning i den økonomiske politik på så kort tid, som vi har set fra Federal Reserve, altså vi snakker jo, når året er gået, så er renten sikkert blevet hævet cirka 4 procentpoint på 9 måneder. Sidste stramningscykel fra slutningen af 15 til slutningen af 18, 3,5 år mere eller mindre, der de holdt en lang pause i starten, godt nok, men det meste lå inden for 3 år, der nåede de at hæve renten med mere eller mindre 2%, ikke? Mm. Så tesen er, at du siger, at der er noget, der skal knække, fordi så hjælper den jo ikke i det her bullscenarie, fordi de skal allerede bøje. Hvis noget knækker derude, så er det fedt nok, at Fed bakker af, men når det er knækket derude, så er aktier ikke højere. Jeg siger, det er ikke noget, det er ikke en bull case for mig, at der er noget, der knækker. Det skaber noget panik, som så kan være det, der gør, der kan være katalysatoren til at komme ind igen. Men så er det fra et lavere niveau. Du siger også, at måske bliver det meget grimt, og måske bliver det kun lidt grimt. Altså under alle omstændigheder hører jeg dig sige, at det bliver grimt. Nej, men jeg tænker, at det er sandsynligt, når man laver så store tilpasninger, at der er noget, der begynder at gå i stykker. Det er ikke nødvendigvis, det er ikke sikkert, at det bliver noget, der, og det tænker jeg er det mest sandsynlige stadigvæk, at det er ikke sikkert, at det er noget, der bliver noget, der sådan er stort nok til at sådan skabes kæmpe problemer for den amerikanske økonomi, men derfor kan det sagtens være voldsomt grimt for dele af markedet. Jeg så, at Anders Schelde, som er investeringsdirektør over i Akademikerpension, han var ude at sige i Børsen, at det ligner et uheld i slow motion. Altså, er det sådan et scenarie, vi ser ind i endnu? Altså, er der ikke nogen rigtig gode løsninger fremover, som aktieinvestorer, vi kan læne os op af? Jamen, altså det eneste, man jo kan glæde sig over, det er, at det der er sket med de her, det fald, vi har fået i aktier, og det, der er sket med renterne, det har ikke genopbygget risikopræmien i aktier, men det har genopbygget det langsigtede afkast i aktier i et eller andet omfang. For det afspejler jo, at vi får et højere rente nu på alle mulige ting. Man kan få 4-5% på en realkreditobligation, og så skal vi have en eller anden risikopræmie oven på det, for at gide at købe aktierne. Det har typisk været omkring 4%, 3,5-4%. Det er den måske ikke helt nu, men det er stadigvæk bedre, end da renterne var 0, og man kunne måske have en risikopræmie på 4-4,5% i aktier. Så det samlede afkast de næste 5-10 år er sikkert højere i aktier i dag forventet, end det havde været det i starten af året. Og det er jo den effekt, der er, men det laver ikke om på, at aktier relativt til obligationer virker særlig attraktive. Tværtimod, vil jeg sige lige nu. Men hvad nu det hedder, det er jo også den model, jeg bruger, ligesom at sige, hvad skal multiplen være i forhold til risikopræmien, ikke? Og den er, hvad, 1,5 lige nu, og estimaterne skal jo nok ned i de amerikanske aktier, så det vil lande omkring 1, og det er jo ikke ret meget for aktiemarkedet. Vi må også bare anerkende, altså jeg tror, var det fra midt 80'erne af, altså der havde vi negativ risikopræmie. Altså du ved, det er også muligt at kigge ind i fremtiden. Det er jo det her med, at hvorfor snakker vi niveauer, altså når man står og bruger sådan nogle modeller, ikke? Altså hvorfor er der nogen, der mener, det er 3.000 til 3.100, hvorfor nogen, der 33 til 3.400. Det er jo, at den her model kan jo på en måde målskyde et eller andet niveau i aktiemarkedet, men den kan give dig en fornemmelse af, hvad nu det hedder, hvad prissætningen er, og det er, som jeg er jo, det er derfor, jeg er en lille bitte smule bearish nu. Aktier er ikke helt billige nok. Altså, du ved, de er ikke specielt billige i forhold til obligationer, og det er vel en problemstilling, sådan, du ved, på den korte bane også. Ja, vi skal nå en hel masse mere, så nu skyder jeg lige et stykke musik ind der, så vi kan komme lidt videre. Der er kommet et spørgsmål fra Palle Ejort i Vordingborg, som jeg synes kunne være godt at debattere her. ECB lyder næsten mere højagtigt med rentehævninger end Fed. Hvorfor er de det, når det er Fed, der får udviklingen til at ske? Er det ikke forkert af ECB? Frederik, hvad siger du til det? Altså først og fremmest, så har de jo ikke rigtig gjort så meget endnu, og de virker en lille bitte smule handlingslammede nede i Frankfurt. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men jeg synes ikke, de er handlingslammede. Jeg vil faktisk være enig med spørgeren og sige, at jeg synes, at jeg tror, ECB er meget skræmt over den her inflation, og de er meget bange for at miste troværdighed, fordi de har kun den ene ting at holde øje med, og det er jo selvfølgelig ikke lykkedes særlig godt. Jeg mener grundlæggende ikke, de har et særligt stort ansvar i den sammenhæng. Men det, der er, det er, at det i hvert fald grundholdningen dernede, at nu skal de passe rigtig meget på, at vi ikke kommer til at have en for høj inflation længe, fordi det kan underminere deres troværdighed. Og så er de selvfølgelig bange for, at overenskomstforhandlinger, der er på vej på et tidspunkt, hvor europæisk arbejdsløshed aldrig har været lavere, at de kan sådan fastholde et forhøjet inflationspres, hvis vi får landet nogle i ECB's øjne for høje lønstigninger i forhold til, hvad de synes hænger sammen med den situation, vi står i. Så det er det, de er bange for. I min optik, så kommer alle de chokes, vi er ramt af, til at klare hele opgaven for dem. De kan godt hæve renterne noget mere, men de kan også lade være. Og uanset hvad de gør, så er jeg ret sikker på, at inflationen i eurozonen nok skal falde tilbage til deres målsætning. Men de vil rigtig gerne vise, at de har tænkt sig at handle på det her, og de vil rigtig gerne sende signal, tror jeg også, til de overenskomster, der ligger forude, om at de altså er villige til at stramme økonomien op i den situation, vi står i, er villige til, at de advarer lige frem omkring det her. Det kan man diskutere, om de skal blande sig på den måde. Men siger også ret direkte, at de er villige til at acceptere, at det koster at hvis der kommer en europæisk recession, så er det ikke det, der får dem nødvendigvis til at stoppe med at hæve renterne. Men Palle har vel ret i, at det er USA, der ligesom sidder med taktstokken? Ja, og man kan sige, jeg vil sige, at det, der sker med den europæiske inflation, det er USA, der sidder med taktstokken i forhold til det overordnede finansielle marked. Det er der ikke nogen tvivl om. ECB agerer i forhold til den europæiske situation, som jo er drevet af. Der er også indlandsk inflation, men det er drevet af, tror jeg, primært eftervirkninger og hvad skal man sige, sådan indirekte effekter af de her høje energipriser, som i det hele taget jo Europa fylder langt mere, end de gør i USA. Så det er meget mere drivende. Det er meget mere eksterne faktorer, der er drivende. Nu så vi herhjemme, Nationalbanken kom med deres redegørelse for nylig, og de kom med sådan et mål for, hvor meget inflation, der i virkeligheden sådan er indlandsk genereret. Det var ingenting. Det var lavere, end det har været fra hele perioden fra 12, tror jeg, op til inden covid-krisen, hvor inflationen jo var for lav. Og inflationspresset indlands genereret, altså endnu lavere nu. Det vil generelt sige, at der ikke er noget som helst behov for, at en centralbank strammer op. Det vil sige, at vi kan ikke selv styre den inflation, der er. Det kommer udefra, og det dræber efterspørgsel, fordi den er så meget højere end lønvæksten lige nu. Så jeg tror, at det fikser sig selv. Og jeg tror, men man kan sige, markedsmæssigt er det helt rigtigt. Der er det meget mere vigtigt, hvad der sker i USA. ECB kommer til at skubbe lidt på den europæiske recession, gør den lidt værre, end den kunne have været, hvis ikke de gjorde så meget. Men det, jeg tror, den kommer af sig selv, og det skal nok få dræbt inflationen. Michael, og det skal man også lige sige, at ECB, de hæver altså renter ind i, hvad vi... Må vi ikke bare kalde det en recession? Jeg ved godt, at vi ikke står her teknisk endnu. Men Fed, der kan have en forhåbning om at holde den amerikanske økonomi på et eller andet level, ikke? Fordi den er relativt stærkt gående ind, så er vi jo i reel recession. Så det vil jo sige, at ECB, selvom de ikke måske er lige så aggressive som Fed, så gør de det jo altså ind i en recession, og det er jo måske det mest aggressive, en centralbank kan gøre. Men jeg er jo også enig, altså du ved, for os der er det udefra kommende, og... Vi er jo i en recession, og recession har det jo med at rydde godt op i du kan sige, i inflation, ikke? Så det er vel en anden årsag til det, så de skal være hårde i munden, ligesom Fed skal, og det gør vel også, at det er det, de hæver renterne, men effekten er nok relativt lille, ikke? Fordi vi jo alligevel har været ledt af de amerikanske renter også i Europa. Ja, for det er vel et spørgsmål om retorik også et langt stykke hen ad vejen, Frederik Engholm, fordi du sagde før, sådan, at vi tror jo heller ikke på, hvad Fed de siger, og de har taget fejl så mange gange, men altså, de er jo nødt til på en eller anden måde retorisk at holde fast i en eller anden retning, og så ved de måske godt selv internt, at de kommer til at ændre det på et tidspunkt. Ja, de ved godt, de kommer til at tage fejl. De er jo ikke naive. De siger bare, hvad de forventer, og det gør vi andre jo også, og derfor synes jeg ikke, jeg forstår ikke altid det der med, at man peger fingre af. Det, jeg sagde med Fed, det var lige så meget, at det, de har tænkt sig at gøre, har de tænkt sig at gøre inden for meget kort tid. Det vil sige, at der er meget mindre sandsynlighed for, at de kommer til at få nok indikationer på, at de i virkeligheden skulle gøre noget helt andet, fordi det er et par møder, vi snakker om, hvor de i virkeligheden skal færdiggøre mere eller mindre den her stramningscyklus. I forhold til ECB, så tror jeg, det, der kommer til at ske meget snart, det er, at nu kommer vi ind i en periode, det er så småt startet, hvor nøgletallene bliver rigtig grimme i Europa. Det går hurtigt nedad nu. Tyskland er helt klart allerede i recession. Hvor mange af de resterende lande, der allerede er det, kan man diskutere, men resten af eurozonen følger med inden for relativt kort tid. Det synes jeg ikke, der er så meget tvivl om. Og det tror jeg ret sikkert skaber noget større divergens i de meldinger, vi får fra ECB. Der er nogen, der allerede er begyndt lige så stille at bløde lidt op i retorikken, hvor hvis du går en måned eller halvanden tilbage, så var alle nærmest på samme linje. Der var kun én, der nu, måske eller to, der talte den anden historie end de mange medlemmer i ECB. Og det tror jeg kommer til at blive noget andet, så vi får mere spredte signaler, der bliver større uenighed om, hvor meget de egentlig skal stramme. Men lige nu er høgegruppen meget, meget stor, og selv nogle af dem, der tidligere har ligget sådan inde på midten, måske endda været svagt duagtige, altså gerne ville være mere forsigtige med renteforholdelserne, de har været meget firkantet omkring, at vi skulle hæve renterne, vi skulle hæve dem, selvom der kom en recession osv. Jeg tror, det bliver lidt anderledes, når vi kigger en måneds tid frem. Men i hvert fald et år med stor usikkerhed på alle fronter, og når der er så stor usikkerhed, så skal der heller ikke så meget til at skræmme markedet. Og nu fik du lige nævnt Credit Suisse for et øjeblik siden, Michael. Og det er jo altså sådan en sag, som også fyldte rigtig meget, også på de sociale medier her i weekenden, og alle, der talte om, at der ville blive blodbad mandag morgen på de finansielle markeder. Det gjorde der så ikke. Men hele den her sag med Credit Suisse, Frederik, der er nogen, der har kaldt et Lehman moment. Er det det? Det tror jeg ikke. Altså, det er du ikke nu, det er jeg med på, men kan det blive det? Jeg tror ikke, det bliver det. Og det der er flere grunde til. Jeg synes meget tyder på, at der er nogle... Altså, Credit Suisse er en anden slags bank, end Lehman var. De har flere enheder, de har flere elementer. Det vil sige, de har faktisk nogle ting ud over investeringsbanken, som er der, hvor problemerne ligger, der kan medvirke til at man kan sige, balancere det svaghed, der er i det element. Men Credit Suisse har lavet nogle kæmpe fejl. De har taget nogle kæmpe tab på nogle enkelte kunder, og det vidner om, at man måske har haft nogle alt for store eksponeringer til de kunder, og dermed håndteret sin risiko dårligt. Der var den her mest kendte sag med den her hedgefond family office, eller hvad man skal kalde det, som hedder Archegos, som skabte kæmpe tab hos dem, og det så store tab bør man ikke kunne få hos sådan en enkelt kunde, som mange aldrig havde hørt om i virkeligheden før. Og der har været den slags sager, så har der været ovenikøbet nogle grimme sager med intern overvågning, spionage eller hvad man skal kalde det, medarbejdere og alt muligt andet. Men de har altså nogle flere ben at stå på, end Lehman Brothers havde dengang. Plus, og det er det vigtigste af det hele, der er jo sket virkelig, virkelig meget med de krav, man har til den kapital, der skal være i de finansielle situationer. Og Lehman er blandt dem, der bliver betragtet som systemisk vigtig på et globalt niveau. Det vil sige, der er yderligere krav til, hvor stærk en kapitalbase de skal have. Det betyder ikke, at de ikke godt kan blive tvunget til at rejse noget mere kapital, og det er måske en af grundene til, at aktien er blevet slagtet, som den er, for det er ikke sjovt at skulle ud og rejse penge i det her marked lige nu. Det er rigtig dyrt, og det er kun blevet dyrere lige nu for Credit Suisse, hvor ingen jo vil røre ved dem, fordi man er bange for, hvad der kan være af lige i lasten. Men Jeg synes, de bedste, jeg synes dem jeg ligesom kan læne mig op af, der har kigget på det her lidt mere grundigt, jeg er jo ikke bankanalytiker, de kigger på det, og så siger de, det virker for dem meget, meget usandsynligt, at Credit Suisse skulle stå i så grimme problemer, at vi ligefrem snakker konkurs eller lige man. Og relativt ny CEO har de jo på banen, han trådte først til i august. Jeg kan simpelthen ikke lige komme i tanker med hans navn. Det må man lige google selv. Michael, hvad siger du om situationer, de rygter, som jeg hører i hvert fald ude blandt nogle af de kilder, som jeg har, om at UBS måske sidder og har nogle samtaler med Credit Suisse? Jamen, det er jo en anden løsning. Hvis du ikke kan skaffe kapitalen, den er alt for dyr, og du har de her problemer. Og der kommer vi jo netop ind på, at de har jo egentlig nogle lidt sunde dele, ikke? Altså, du ved, hvor lige man slet ikke havde alt det her wealth management, forbruger og forbrugerrettede ting der, ikke? Altså, du ved, så det er jo deres investeringsbanker. Så det tror jeg der på. Og så sådan, du ved, Credit Suisse, jamen altså, hvis folk vil lege med den, be my guest. Altså, du ved, jeg har lært det der, når banker er lidt i problemer. Men sådan overordnet set, og det er jo det, der har været, du ved, vi har fået fortalt, men det er jo rigtigt nok, de har fået en generel banksektor for at bygge større kapitalbuffer op, men de har altså også ændret forretningsmodel. Prøv lige at gå ind og se sådan nogle danske banker, og se, hvad de egentlig har deres indtægtsstrøm fra, og hvad de havde før finanskrisen, ikke? Altså, du ved, det er altså et helt andet billede, og det er altså ikke, jeg er bange for, at du ved, det er ikke banksektoren, vi skal se et Lehman moment fra, det er det grå marked, som vi ligesom kalder det, det er hedgefonden eller sådan et eller andet derude, som har overtaget lidt bankernes rolle i de her mere risikable, du ved, investeringer. Det er sådan lidt mere af bøgerne, altså du ved, ikke på bankerne, men af bøgerne og overvågning, ikke? Altså du ved, så du ved, jeg var meget, meget overrasket over at se, altså jeg kender godt den danske likviditet, altså danske banker og alle de ting, der bare bliver banket ned på det her Credit Suisse. Skal der hentes kapital? Skal der hentes en smule mere kapital osv.? Men altså, de danske banker, de europæiske banker er, altså, de har en anden forretningsmodel, end de havde før 2009, og især, synes jeg her, at de nordiske banker har en meget, meget mere forretningsmodel, der er præget over mod forbrugere, og meget mere over mod vores boligmarked osv. Det kan vi selvfølgelig have. Jo, men vi har da stadigvæk Jesper Rangvid ude, som at sige, at de danske banker ikke er godt nok kapitaliseret. Nej, han var ude at sige, at deres hensættelse til tab, vi er på vej ind i en europæisk recession. Mm. Altså, du ved, det er jo et helt andet billede. Altså, der er jo store buffer til at øge de her 4,4 milliarder i hensættelse til tab til noget større. Så den der artikel skal man jo lige læse. Det var hensættelse til tab. Det var ikke noget med bufferne at gøre. Nej, men sådan helt basalt ned, så er jeg faktisk ikke så nervøs, du ved, fordi de har altså en anden forretningsplan. Dykt ned i et regnskab, sådan bare overordnet set fra 8 eller 7 og til nu, og se, hvad danske banker egentlig tjener pengene på. Godt, så fik vi den med. Lad os prøve at høre, hvordan I egentlig kommer igennem resten af året over i Nykredit, fordi det handler jo altså også om, hvordan I allokerer jeres penge. Frederik, hvad gør I? Fordi vi ser jo altså stadigvæk ind i et efterår og en vinter, og måske også et forår 2023 med stor, stor usikkerhed. Der er masser af energipriser, som stadigvæk er stor usikkerhed omkring. Der er krig, der er inflation, der er alt muligt andet. Der kommer kunne hjælpe med også et midtvejsvalg i USA for, at det ikke skal være løgn, som sikkert også kunne finde på at trække markederne sådan den ene og den anden vej. Hvad gør I over i Nykredit? Jamen helt grundlæggende er vi, det kan du næsten høre på min sådan overordnede syn på markedet, vi er forsigtigt allokeret, vi er mere defensivt allokeret, end vi plejer at være. Det vil sige, at vi har undervægt i aktier og flere obligationer i porteføljerne, end vi plejer. Og vi har generelt, når vi kigger på, hvordan vi sektormæssigt er allokeret, så har vi større vægt på nogle defensive sektorer, end vi har på nogle mere cykliske. Og vi har sundhed på overvægt, vi har stabil forbrug på overvægt, og så har vi IT på overvægt, som jo er godt nok er ekstremt rentefølsom. Hvis man skal sige en sådan normalvis cyklisk sektor, der måske er blevet lidt mindre cyklisk, så vil vi sige, at IT måske er en af dem, der godt kan klare det her stormvejr bedre. Og man kan sige, at det her med, at finansieringsomkostningerne lige nu stiger så kraftigt, som de gør, altså de finansielle vilkår bliver strammet så meget. Måske også en sektor, der ikke rammer helt så hårdt som nogle mere kapitaltunge sektorer andre steder i økonomien. Mm-hmm. Så det er sådan overordnet set en allokering, der afspejler et stadigvæk bekymret, vil jeg sige, syn på markedet. Michael, lyder det fornuftigt at være så forsigtig, som man er over til Nykredit? Ja, det synes jeg egentlig, det gør. Altså, du ved, jeg tror, at i tv i torsdags, jeg sagde, parker nu spillerbussen, altså som en fodboldterminologi i dine investeringer, kig lidt på kapitalbevarelse, altså du ved, lad nu være med, at du ved, altså vi kommer jo til at blive udfordret af de her kæmpemæssige udsving, af de her rallies, der sker ind i det, men der er noget fundamentalt derude, der skal ændre sig, som du ved, som jeg er svært. Så det synes jeg egentlig, det lyder ganske fornuftigt, også sådan, jeg er lidt, du ved, lidt eksponeret, altså jeg er meget mere, du ved, altså Når jeg siger defensiv, altså, så snakker jeg jo aktier, du ved. Altså, så er det, hvilke aktiekategorier jeg har med, du ved. Jeg sidder jo ikke og roder mellem obligationer og aktier, som I gør. Det er sikkert dumt, men jeg skal faktisk måske til at eje mine første obligationer i mit liv snart. Kan du finde ud af det? Ja, det ved jeg ikke, men det, du ved, altså, der er altså nogle afkastmuligheder, der måske ikke er helt dumme ude i obligationsmarkedet. Men det tror jeg stadigvæk, og det er det her, du ved, og det er jo bare med for at sige, hvor dum jeg nu ser ud efter at sidde og sagt det der i torsdags, ikke? Fordi så bam, så brager markedet op, og du ved, hvor dum jeg så ud i sommer, markedet brager op, ikke? Men du ved, det vi må acceptere, og sådan det overordnede fundamentale syn, der er ikke sket noget derude, der har, du ved, nu bruger jeg ordet brækker, og det har ikke noget at gøre med, at der er noget, der brækker i det finansielle marked, men det har ikke sådan voldsomt ændret mit syn på, at jeg tror egentlig, at man skal være eksponeret med aktier, men man kan godt tage sådan lidt en defensiv eksponering inden for aktier, så er nogen, der siger, jamen det har alle jo gjort alle år, og alle siger, man skal gøre det, og der er så ikke mere at komme efter. Og det tror jeg faktisk, det er, fordi vi er på vej ind i en regnskabssæson, hvor bomberne ligger derude. Altså du ved, det bliver rigtig, rigtig toft ude i den her regnskabssæson, ikke? Måske mindre toft, end vi frygter, men det bliver toft, da, du ved, vi har allerede set FedEx, Nike eksplodere 12% på et regnskab. Jeg tror, at investorer stadig vil sige, ah, ind mod en regnskabssæson. Jeg køber altså de forretningsmodeller, hvor jeg er mest sikker på, at, du ved, at det ikke ligger den her meget, meget store skuffelse, der stadigvæk ser ud til at trække, du ved, enkelte aktier meget ned ligger. Frederik, hvad er det for en regnskabssæson, vi ser ind i? Jamen, jeg er helt enig. Det bliver jo en, hvor vi kommer til, hvor det hele kommer til at handle om, hvordan virksomhederne klarer sig igennem den situation, vi står i, og hvad de ligesom ser ind i. Og i Europa kan man nok, Vi har jo også hørt det fra USA, men amerikanerne er trods alt stadigvæk, og har været det i relativt lang tid, set en ret stærk økonomi. Nogle forbrugere, der har klaret det fint. Nogle forbrugere, der har en lønvækst, der er så høj, at de i virkeligheden kan bedre imødegå den meget høje inflation, der har været. De har også nogle højere opspringer fra coronakrisen, fordi hjælpepakkerne var så voldsomme derovre. Så det bliver lidt mere, det bliver lidt mere det fremadrettede billede, tror jeg. Og så i Europa, der står man allerede midt i det, så der er det et spørgsmål om, at nogen kommer ud og melder nogle ting, der allerede er grimme, og så kan man sige, så ser de jo formentlig endnu værre ud, når vi så kigger de næste par kvartaler, fordi jeg tror kun, altså væksten er formentlig svagt negativ i Europa her i tredje kvartal, men den bliver noget mere negativ formentlig både i fjerde og i første, så det bliver kun værre og sværere at tjene penge for mange af de virksomheder, der for eksempel er forbrugervendte. Mm. Men jeg tror, der kommer ekstremt meget fokus på det her, den her guidance, man kommer med. Og så vil det andet, der vil være meget fokus på, det er jo omkostningsdelen. Hvor dygtig man er til at håndtere det her. Specielt i USA er det jo et eller andet med, at man har et meget stort lønpres efterhånden, samtidig med, at man har begynder måske at mærke problemer med at sende, bare blive ved med at hæve priserne, som man har kunnet tidligere, ikke? Og det er den diskussion, der jo er i virkeligheden, jo faktisk burde måske føre til, at obligationshandlerne også sidder og ser med, når der kommer regnskabsmeddelelser, fordi det jo er et signal til, hvordan virksomhederne oplever evnen til at sende prisstigningerne videre til forbrugerne, og dermed fastholder os i et højinflationsniveau i lidt længere tid. Det er nye tider. Aktiestrategerne, de skal kigge på obligationer, og obligationerne, huske på, de skal kigge på aktier. At det, vi indtil nu videre har set, det er jo primært de forbrugerrettede. Jeg ved godt, FedEx er det ikke en transportør i år, men det var last mile. Nike lager problemer. Det hører vi fra alle, ikke? Altså, vi hører det også fra BO i dag, ikke? Altså, du ved, nu må vi se, om det breder sig lidt mere ud, og jeg er enig. Mit problem med den amerikanske regnskabssæson, det er, at hvis vi går ind i den med mistænksomhed, og virksomheden begynder at nedjustere på grund af dollaren, hvilket de jo kommer til, så har de den der, er det nu også kun dollaren. Altså, jeg har sagt den før her, ikke? Det er et af problemerne for de amerikanske aktier gennem regnskabssæson, at de kommer til at nedjustere og tage deres forventninger ned på dollaren. Og ved du hvad, det er som det er, og det er jo ikke et problem sådan rent du ved, tanke på selskabet, men når der er en mistænksomhed derude, der siger, skjuler du ikke en værre udvikling under den her dollarnedstilling? Og det er faktisk derfor, jeg er lidt bekymret for amerikanske regnskaber, fordi jeg er fuldstændig enig om, at de kan sandsynligvis godt hulte sig rimelig igennem Q3, som har været relativt stadigvæk stabilt på den amerikanske økonomi, og trods alt også lidt i verden. Det var lidt efter august, du ved, det hele faldt af en klippe. Ikke? Men dollaren bekymrer mig, fordi at vi vil læse det ind i de her headlines, hvor vi, er det nu også kun dollaren, eller begynder han at se en negativ udvikling derude. Men Frederik, lige nu der er jeg altså undervægtet på aktier, kan jeg forstå, over i Nykredit. Hvordan placerer I ellers, hvordan allokerer I jeres fonde ellers i forhold til andre aktivklasser? Jamen, altså det som ikke er i aktier, det er, og det er sådan, vi normaltvis gør det, det er i obligationer, primært realkreditobligationer. Man kan sige, de har jo haft en nærmest lige så hård tur, så det er ikke fordi, det har været vanvittigt givtigt at være undervægtet aktier selv med den svære periode, aktier har været inde i overhovedet. Og ellers så vil jeg sige, så ligger der typisk noget i virksomhedsobligationer. Og der er vi kedeligt nok neutral mellem det man kalder junk eller high yield, altså dem, der har en meget høj rente, som jo opfører sig lidt ligesom aktier. Altså de falder mere end de mere højt rated papirer, altså dem med lavere rente, når tingene blæser så meget, som det gør nu. Og det er jo fordi, det er jo tilbage til Credit Suisse-historien, det er jo bekymringen for, at nogle af de her reelt set ender med at stå i konkurs. Og det er der. Inden for high yield er der jo, eller junk bonds, som man kalder dem, der er en vis andel af dem, der ender med at ikke kunne klare sig. Det er sådan helt normalt. Der er et par typiske, nogle procent af udstillelserne, der ender med i konkurs. Mm. Og det er sådan ligesom det, den højere rente, man så får, skal kunne dække. Og der er spændet rigtig højt nu, og det ser mere interessant. Hvad kan man få i rente derovre? Jamen spænd på high yield, lidt afhængig af, hvor hen i verden og universet ligger jo på altså inden det her sprang i luften, så lå vi jo ned omkring 2 i mere rente i forhold til en statsobligation, og nu ligger vi på et eller andet sted mellem tættere på 5. Mm. Så der er sket noget der. Og altså, det er jo sket på tværs af, altså de mest sikre selskaber, der får man en lidt højere mere rente. Realkredit, som vi snakkede om, der er både statsrenterne afsted, men man får også en ekstra mere rente for at være i realkredit. Lad os tage den ekstra risiko, man kan sige, der er ved at ikke eje den danske stat, men eje boligejernes lån. Og det samme gælder så her. Så det er sket sådan på tværs af markedet, at de her kreditspænd, de altså er kørt ud. Og igen, så er det noget, der på et tidspunkt betaler sig at samle op. Vi synes stadigvæk, at usikkerheden omkring det er for stort, men det er nemmere at finde den sådan forhøjet præmie der, synes jeg, i forhold til en i aktiemarkedet lige nu i hvert fald. Så hvor tit tager I sådan en allokeringsstrategi op til fornyet overvejelse, Frederik? Jamen, det er en løbende proces. Det gør vi hele tiden. Vi kigger på, hvor markedet er hen, og så prøver vi at holde øje med om. Altså, så det kan vi gøre når som helst. Det er ikke sådan, at vi per det gør det. Kun kan gøre det en gang om måneden. Så i princippet ville I kunne hoppe ind og ud af markedet fra dag til dag? Ja, det er fuldstændig. Okay. Når, hvis der sker noget, der vil få os til at tænke, at det her det er en markant overreaktion, så kunne vi vælge enten at købe noget, eller både den ene eller den anden vej, så kunne vi vælge at placere nogle flere penge i den mere risikable del af kreditmarkedet, for eksempel, eller det modsatte, trække nogle penge ud af det, hvis det er. Godt. Vi har kun et par minutter tilbage, så lad os lige rette blikket mod det aktuelle marked. Michael, hvad rører sig derude blandt aktieinvestorerne? Det skal jeg lige forstå. Geinstor Nord, kan jeg se, er i hvert fald en af dem, der falder en hel del. 2,38. Altså, det er jo altså en aktie, der ikke har haft det specielt godt igennem lang tid. At det bare er holdt fingrene væk? Jamen altså, du ved, kend din risikoprofil. Altså, du ved, historiefortælling omkring GN's langsigtede vækstperspektiver skal jeg jo ikke selv lægge skjul på, hvor meget jeg ser, jeg ejer jo Plantronics, ikke? Men gæld lige nu, altså gæld og risikoen for kapitalforhøjelse, ikke? Altså det er jo ikke et Credit Suisse-niveau her, men det er jo den der onde cirkel. Jo lavere aktiekurs, jo mere skal der til for at dække og få et bedre kreditnøgletal. Altså ved, GN er jo cirka 7 gange eller sådan noget. Det er sådan lige for højt. De har finansieret det her, men på et eller andet tidspunkt, hvis der kommer en nedjustering, så stiger det tal der. Og så på et eller andet tidspunkt må man som ledelse sige, at der er ingen investorer, der vil røre mig, men jeg har et bedre nøgletal, så må jeg ud og hente penge. Og det gør man så, du ved, i en skidt situation, hvor det er rigtig dyrt at hente penge, det gør, at man ikke får klippet noget af gælden. Altså Plantronic-historien, det var derfor, den kom ned og handlede 7, hvor GN handlede 700, ikke? Nu er Plantronic blevet solgt til 40, nu er GN på vej hernede af. Så det er det her opkøb, der ligger og gør det der. Skal man holde fingrene fra den? Hvad gør du? Jeg købte lidt i 130, men lidt. Fordi jeg kan altså godt lide den der langsigtede historie i dem. Jeg har til fuld anerkendelse, og jeg har også fortalt den her historie, og det er der selvfølgelig også shorter, der er rigtig, rigtig misbruger. Men den historie er derude, altså lige nu i GN-aktie. Ved du hvad? Kommer de igennem det her og skal ikke rejse kapital, så er der jo en kæmpemæssig gevinst. Så jeg har købt en lille bitte smule til min private portefølje her i 130, fordi jeg elsker forretningscasen i den, men jeg har til fulde anerkendelse og respekt for, i det her miljø, som vi er i omkring penge, at det at have høj gæld, det giver dig bare nogle risici, som du slet ikke kan arbejde med, sådan du ved, modelmæssigt, og du ved, det er derfor en lytter. 350, det er jo, de skal nok vækse og vokse igen, men den der del, der, den er svær at arbejde med, og det er jo det, investorerne, sammen med, at når der er sådan en nyhedsstrøm, så udnytter shorterne, fordi shorter elsker, du ved, at når der er nogen, der skal hæve kapital. Vi sætter et punktum der, Michael. Tiden er løbet fra os. Tusind tak, fordi du var med os i studiet. Michael Friis Jørgensen og Frederik Engholm fra Nykredit. Tak til Niels Malmos, der tog sig af produktionen i dag. Og tak til jer, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.